Zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 6 lutego, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nie żyje aktor Krzysztof Kowalewski. Radiowy pan Sułek zmarł w wieku 83 lat. Poprawia się sytuacja epidemiczna w kraju. Powoli spada liczba zajętych łóżek i respiratorów. Historyczna decyzja papieża. Kobieta dostała prawo głosu na synodzie. W wieku 83 lat zmarł aktor Krzysztof Kowalewski. Wystąpił w ponad 120 filmach i serialach telewizyjnych. Zagrał ponad 1000 ról w Teatrze Polskiego Radia. Zapamiętamy go jako pana Sułka ze słuchowiska Jacka Janczarskiego. Kocham pana, panie Sułku, w którym stworzył mistrzowski duet z Martą Lipińską. Kocham pana. Cicho, dam sobie radę. W drogę. A dokąd jedziemy? Chyba do Serocka. Ojej. A może i dalej, to kto wie, kto wie. A wolniej pan nie może? Zgadła pani. Nie mogę. Śmierć Krzysztofa Kowalewskiego to ogromna strata, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Powiedzenie, którym często się pocieszamy, że nie ma ludzi niezastąpionych, to jest w tym wypadku zdanie błędne, bo Krzysztofa Kowalewskiego w polskim teatrze, w tym w Teatrze Polskiego Radia, nikt nie zastąpi. Krzysztof Kowalewski często występował w komediach Stanisława Barei, zagrał m.in. w Misiu, Nie ma róży bez ognia, Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, czy Brunecie, Wieczorową porą. U Jerzego Hoffmana był Rochem Kowalskim w Potopie, a po latach Zagłobą, W ogniem i mieczem. Wspomnienie Krzysztofa Kowalewskiego za kilka minut w programie Trójkowo-Filmowo. W ciągu ostatniej doby w Polsce potwierdzono prawie 6 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 283 osoby. W szpitalach przebywa prawie 13 tysięcy osób z COVID-19. Prawie 1300 najciężej chorych oddycha przy pomocy respiratora. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że liczba zajętych łóżek i respiratorów powoli maleje. Może nie jest to bardzo skokowa ilość malejąca, ale jednak z dnia na dzień maleje. Ja wiążę wielką nadzieję z ograniczeniem ilości osób w szpitalach, a tym samym osób, które umierają z powodu koronawirusa, z wyszczepieniem grupy seniorów, bo to jest jakby kluczem do tego. Dotychczas przeprowadzono w Polsce ponad 1 600 000 szczepień, a prawie 425 tysięcy osób przyjęło dwie dawki preparatu. Belgia łagodzi stopniowo ograniczenia, ale część obostrzeń przedłuża do kwietnia. W Belgii w ostatnim czasie liczba dobowych zakażeń koronawirusem rośnie, ale wolno. Spada natomiast liczba przyjęć do szpitali i zgonów. Premier Belgii Alexander De Croo powiedział, że sytuacja w kraju jest mniej więcej stabilna od grudnia i że jest to związane głównie z przestrzeganiem ograniczeń. Nie wszystkie więc zostaną złagodzone. Musimy zachować szczególną czujność, dlatego zdecydowaliśmy się przyjąć bardzo ostrożne podejście. Pojutrze zostaną otwarte kempingi i ośrodki turystyczne. Za tydzień natomiast klienci zaczną być przyjmowani w zakładach fryzjerskich, ale w ścisłym reżimie sanitarnym. Z obowiązkowymi maseczkami, dezynfekcją, wietrzeniem pomieszczeń, rezerwacją na konkretną godzinę i z urządzeniami do pomiaru jakości powietrza. Także za tydzień ponownie będą otwarte ogrody zoologiczne, a od 1 marca salony kosmetyczne. Nadal zamknięte pozostają bary, restauracje i kawiarnie oraz siłownie. Obowiązuje także godzina policyjna. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Premier zapewnił przewodniczącego Rady Mediów Narodowych, że kwestia bezpieczeństwa dziennikarzy ma zasadnicze znaczenie, a sprawcy agresji na przedstawicieli mediów muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami. List jest odpowiedzią na apel przewodniczącego Rady Krzysztofa Czabańskiego. Chodzi o ochronę bezpieczeństwa dziennikarzy relacjujących m.in. ostatnie protesty. Czasem niektórzy organizatorzy i uczestnicy demonstracji próbują skierować różne agresywne działania przeciwko dziennikarzom, którzy przecież w naszym interesie społecznym wszystkich nas, obywateli, relacjonują to, co się dzieje i dostarczają nam obrazu sytuacji. Szef Rady Mediów Narodowych mówi, że cieszy go odpowiedź i zdecydowanie premiera do mobilizacji służb państwowych w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa dziennikarzom. Za historyczną uznano dzisiejszą decyzję papieża Franciszka, który mianował kobietę podsekretarzem Synodu Biskupów. Jako pierwsza będzie miała prawo do głosowania na synodzie. Nominację tę otrzymała siostra Natalie Bekar-Ksawerianka z Francji. Zakonnica jest dyrektorką Krajowej Służby do Spraw Ewangelizacji Młodych i Powołań Konferencji Episkopatu Francji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady śniegu. Na południu także marznącego deszczu powodującego gołoleć. Teraz od minus 9 stopni do plus 1 nad ranem, od minus 23 na Podlasiu do minus 5 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem ci, sklep już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Bo przeceny na walentynki mają. O, to zróbmy sobie prezent. Przeceny na walentynki w Media Expert. A do tego teraz płacisz tylko połowę. Na przykład iPhone SE 64 giga. Zapłać teraz 999 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Ekspert. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofa. Myślałam, że jesteś sztywniakiem, a ty tak wywijasz w tańcu. Jestem elastyczny, tak jak zero raty w euro. Bierzesz na ile chcesz, nie? Nawet na 60 rat 0%. No tak, zero odsetek, zero wpłaty, zero zaświadczeń. RRSO 0%. Elastyczne zero raty. Ty wybierasz, ile płacisz. Na przykład stalowa kuchnia gazowo-elektryczna Amika za jedyne 15 zł miesięcznie. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 16. Zapraszamy Michał Jakubik i Ryszard Jaźmiński. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. A i też zaczynamy dzisiaj nieco inaczej, bo to rzeczywiście bardzo smutna informacja. O czym wiemy od niedawna, mówiliśmy o tym w serwisie Trójki. No oczywiście nie mogę nie wspomnieć. Właśnie dzisiaj w wieku 63 lat zmarł Krzysztof Kowalewski, bez wątpienia jeden z najznakomitszych, ale co ważniejsze, kochanych, ukochanych, popularnych polskich aktorów. Nie zapomniano twórca. Przede wszystkim myślę i za to Krzysztofa Kowalewskiego będziemy pamiętać ról, niezwykłych ról w filmach Barei. To był i Brunet Wieczorową Porą, Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, czy Miś, ale tych ról było rzeczywiście mnóstwo, bo gdyby wspomnieć, policzyć te wszystkie i filmowe, i serialowe, telewizyjne, teatralne wreszcie role, to pewnie by się dało ich, tych mniejszych i dużych, naliczyć aż 300. Wspaniały, piękny, zakończony niestety dzisiaj dorobek aktora. Przypomnę, Krzysztof Kowalewski debiutował w roku 1960. To był wtedy jeszcze tylko epizod, ale w słynnym filmie Aleksandra Forda Krzyżacy. Później tych ról było naprawdę wiele, no i właśnie również teatralnych, o czym warto pamiętać, bo aktor był związany z wieloma warszawskimi teatrami, najdłużej z Teatrem Współczesnym, z tym od 1977 roku. Miałem przyjemność, to mogę się nawet do tych bezpośrednich wspomnień, nawet nie całkiem filmowych, odnieść. Miałem przyjemność być gościem Krzysztofa Kowalewskiego swego czasu w jego domu i to też niezapomniane, niezwykłe spotkanie. Podobnie jak, myślę, odbieraliśmy tego aktora na ekranie, taki również niezwykły był w życiu, był prywatnie. Wiele ciepła i wiele tego specjalnego humoru można było w kontakcie z nim odczuć. Myślę, że przy tej okazji Też muszę wspomnieć o nowym filmie, który nie miał jeszcze polskiej premiery. To już będzie na pewno jedna z tych ostatnich ról Krzysztofa Kowalewskiego. W tym roku czekamy na premierę nowego filmu Iwony Siekierzyńskiej Amatorzy, w którym to filmie właśnie zagrał Krzysztof Kowalewski, ale też w ostatnich latach widzieliśmy go w mniejszych, jednak myślę zapamiętanych rolach. To choćby film Proceder rok wcześniej, czy niezwykła, wzruszająca postać w krótkim filmie Aleksandra Pietrzaka Ja i mój tata. Krótki metraż, ale również zapamiętany. No i tu, gdzie siedzę, w programie Trzecim Polskiego Radia, to też niezwykłe wspomnienie. Krzysztof Kowalewski był przecież, o czym również pamiętamy, wybitnym aktorem kabaretowym, no i radiowym, bo to już legenda. Ta wykreowana przez niego postać pana Sułka w cyklicznym słuchawisku Kocham pana, panie Sułku. Przypomnijmy fragment. I nie jest ważne, kim się jest. Słowo honoru. A co jest ważne według pana, panie Sułku? Ważne jest to, żeby być kimś. Moim zdaniem jest pan kimś. Ogólnie? I ogólnie, i w najbardziej drobiazgowych przejawach naszego życia. Dla mnie i dla wielu innych jest pan kimś. Ma pan styl, panie Sułku. Ogólnie? I ogólnie, i w szczegółach. Patrząc na pana, aż chce się powiedzieć, czy wiecie, kto to jest? Tak, to jest ten pan Sułek. Często opowiadam o panu szerokiemu gronu moich znajomych. No, no, cicho. Mówię same miłe rzeczy o panu. Na przykład. Mówię, że jest pan dzielny i szlachetny. No i co dalej? Mówię, że jest pan obrotny i utalentowany. Dobra, i co dalej? Piękny i dobry. Rozumiem. I czuły. No, no, cicho. I że przede wszystkim jest pan moim... Kim? Nie wie pan? No, nie wiem. Moim narzeczonym, panie Sułku najdroższy. No tego nie lubię, słowo honoru. Nie powinna pani o tym opowiadać na prawo i na lewo. Czy to jest owiane mgłą tajemnicy? No, raczej tak. Wszyscy i tak się domyślają. Mówi o nas dosłownie cała okolica. Serio? I gajowy Marucha, i jego żona Maruszyna. Cholera jasna. I cały świat. Bo to jest prawda, panie Sułku? Na oko rzeczywiście tak wygląda, jakbym z panią chodził. O tak? Pan przecież mieszka ze mną od przeszło 2 lat, prawda? No do pewnego stopnia. Zameldowałam tutaj pana jako sublokatora. Ładny mi sublokator, prawda? No i tak moglibyśmy pewnie słuchać bez końca, chociaż to tylko krótki fragment, ale rzeczywiście niezapomniana kreacja. Marta Lipińska oczywiście, obok niej Krzysztof Kowalewski, Kocham pana, panie Sułku. Na pewno będziemy w Trójce jeszcze wielokrotnie wracać do wspomnień związanych z aktorem. Jeśli ktoś jeszcze o tym nie wie, nie usłyszał wcześniej, bo to świeża wiadomość, dziś właśnie w wieku 83 lat zmarł Krzysztof Kowalewski. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! A dzisiaj do 17 w audycji przede wszystkim odniesiemy się do filmowych wydarzeń z tego tygodnia. Trochę się działo. Z jednej strony dosyć elektryzująca wszystkich interesujących się filmem wiadomość, że w najnowszym, drugim już anglojęzycznym przygotowywanym właśnie filmie Małgorzaty Szumowskiej wystąpi sama Naomi Watts. O tym też dzisiaj wspomnimy. Ale przede wszystkim porozmawiamy o nominacjach do tegorocznych Złotych Globów. Te zostały ogłoszone w środę, a to zawsze taka forpoczta przed Oscarami, które w tym roku wyjątkowo późno, bo dopiero na wiosnę. I będzie też okazja, by posłuchać dziś w Trójkowo filmowo wszystkich, mam nadzieję, że to się uda, że zdążymy, piosenek nominowanych w tym roku do Złotych Globów, bo być może przynajmniej część z nich pojawi się później także w oscarowych nominacjach. A zacznijmy od utworu, który w zeszłym roku zdobył najpierw Złoty Glob, a później Oscara. To oczywiście piosenka z filmu Rocketman, Elton John, Taron Egerton, I'm Gonna Love Me Again. Do my friend.

No jak? Myślę, że brzmi całkiem przyjemnie. To pierwsza z nominowanych w tym roku do Złotych Globów piosenek z filmu Judasz i Czarny Mesjasz. Prościej byłoby powiedzieć her, ale to są jeszcze kropeczki między H, E i R, czyli HR. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Trójkowo filmowo łączymy się z Kubą Armatą. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest z nami krytyk filmowy. W środę poznaliśmy tegorocznych nominowanych do Złotych Globów. To zawsze taka prestiżowa amerykańska nagroda, która poprzedza też inne, no i chyba te najważniejsze, czyli Amerykańskiej Akademii Filmowej. Jak przyjąłeś werdykty? Dosyć w gruncie rzeczy niewielkiego grona, obiektywnie rzecz biorąc. W tym roku mam wrażenie, że Złote Globy będą jednak dość specyficznymi nagrodami. Myślę, że to samo będzie dotyczyło Oscarów. Jest to oczywiście konsekwencja tego, jak wygląda branża filmowa, jak wygląda sytuacja na świecie w ostatnim roku. Myślę, że już sam fakt tego, że my do końca dzisiaj nie wiemy, jak te globy tak naprawdę będą fizycznie wyglądały. To znaczy organizatorzy jeszcze nawet nie zdradzają, czy laureaci odbiorą te nagrody osobiście. Wiemy na razie tylko tyle, że Złote Globy poprowadzi Tina Fey i Amy Poehler. Ale online, prawda? Ale zupełnie online, z różnych miejsc. Dokładnie. One będą tak naprawdę na przeciwległych wybrzeżach Stanów Zjednoczonych. Jedna będzie w Nowym Jorku, druga będzie w Los Angeles. Myślę, że to wszystko też odbije się na końcowych werdyktach. Wiemy przecież, że w ostatnim roku mnóstwo planów zostało zerwanych. Dystrybutorzy też masowo przekładali premiery filmowe, czego chyba najlepszym przykładem jest najnowsza część filmu o Jamesie Bondzie, której premiera jest co chwilę przekładana. No tak, bo to już kilka razy. Tak, ona jest po raz kolejny przełożona. Myślę, że to też jest taka okoliczność, która sprawia, że w przypadku nagród, czy to Złotych Globów, czy później Oscarów, zaistnieje szansa dla tych troszkę mniejszych filmów, które może są realizowane w takim niezależnym duchu, które myślę, że w normalnej sytuacji mogłyby gdzieś tam przepaść. Natomiast ten rok może być właśnie dla nich dużą szansą i wydaje mi się, że te nominacje do Złotych Globów poniekąd to potwierdzają. Z jednej strony to dominacja Netflixa, bo przecież Netflix zdobył 42 nominacje, to się wydaje niewyobrażalne. To są nominacje i filmowe, i serialowe. Myślę, że to jest taki dowód na to, że z roku na rok Netflix już nie tyle puka do drzwi Hollywood, co po prostu te drzwi wyważa. Zresztą zostawił daleko tyle swojego największego konkurenta, czyli HBO, które było raptem 9 nominacji. Myślę, że może być bardzo interesujące, bo to są takie filmy jak chociażby Mank, film Davida Finchera. Zresztą to też myślę, że jest bardzo ciekawa obserwacja, mianowicie fakt, że coraz lepsi, coraz bardziej znani reżyserzy zaczynają współpracować z platformami streamingowymi. Chociażby Fincher, chociażby Aaron Sorkin, czyli reżyser filmu Proces Siódemki z Chicago. To jest kolejny film, który dostał w tym roku kilka nominacji. Także myślę, że może być interesująco. Trochę będzie na pewno inaczej, ale myślę, że równie ciekawie. Zresztą podobnie pewnie będzie w przypadku Oscarów. Padły tutaj w twojej wypowiedzi niektóre z tytułów filmów nominowanych w tej najważniejszej, powiedzmy najbardziej prestiżowej, jeśli nie najważniejszej, kategorii film dramatyczny. Jest tu jeszcze Nomadland, ale o tym filmie za chwilę nieco dłużej, bo to przecież był wielki europejski również sukces w roku ubiegłym. Natomiast pomyślałem sobie, że warto zauważyć jedną prawidłowość. Z jednej strony przez całe lata Złote Globy były taką naturalną forpocztą Oscarów i bardzo często te wybory się powtarzały. Ostatnie lata mam wrażenie, że coraz mniej, coraz więcej jest jednak filmów docenionych przez członków Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej przyznających Złote Globy. Troszeczkę inaczej to wygląda w Oscarach. W tym roku może być tym bardziej ta tendencja zauważalna ze względu też na różnicę czasu. Zwykle te nagrody były przyznawane gdzieś blisko siebie. W tym roku ta przerwa będzie dosyć długa, bo na Oscary to jeszcze poczekamy. Tak, ja przyznam szczerze, że sam jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało. Do tej pory można rzeczywiście było pewne rzeczy planować. Zresztą zawsze takim przyczynkiem do rozmowy o najpierw Złotych Globach, później Oscarach był festiwal w Toronto, czyli festiwal, który się rozgrywa we wrześniu. To był taki początek drogi dla tych wszystkich filmów. Teraz jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Mam wrażenie, że nie tylko filmowo, ale również na zupełnie innych płaszczyznach tak naprawdę wszelkie plany biorą w łeb. Więc ja sam muszę przyznać, że jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało. Ja szczerze mówiąc obstawiam, że w tym roku jednak tytuły ze Złotych Globów i Oscarowe będą dość podobne. Wspomniałeś, że porozmawiamy jeszcze o filmie Nomadland. Ja muszę przyznać, że to jest mój absolutny faworyt. Uważam, że to będzie czarny koń jednych nagród i drugich nagród. Wiem i dlatego zostawiam to na osobny wątek. Ale zauważyłbym jeszcze jedną rzecz, rzecz, która na pewno u nas jest istotna. Mianowicie wiemy, że w tym roku polskim kandydatem do Oscara jest film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta Śniegu już nigdy nie będzie. I patrząc też na recenzje, bardzo dobre recenzje, recenzję w prasie amerykańskiej, które ten film zbierał. I nowy wątek, który również się pojawił w tym tygodniu, o czym za chwilę, no może budzić zdziwienie, że W śniegu już nigdy nie będzie, nawet nie zdobyło nominacji do Złotych Globów. Tak, no niestety film Małgorzaty Chmowskiej i Michała Englerta finalnie nie dostał nominacji. Oczywiście mówimy o kategorii film nieanglojęzyczny. Tak, tak. Myślę, że tak jak wspominasz, mogliśmy, szczerze mówiąc, gdzieś tam po cichu liczyć na taką nominację, biorąc pod uwagę, że film został przyjęty najpierw na festiwalu w Wenecji, gdzie miał swoją światową premierę i później w ramach kolejnych imprez i festiwali. Też nie ma co ukrywać, że Małgorzata Szumowska bardzo konsekwentnie, bardzo świadomie buduje swoją pozycję na rynku międzynarodowym. Myślę, że ogromnie dużo dał jej anglojęzyczny debiut. Również został za granicą bardzo dobrze przyjęty. Śniegu już nigdy nie będzie, jest kolejnym krokiem do tego celu. Natomiast myślę, że też powinniśmy zauważyć to, o czym wspomniałeś, czyli jakby w nowym filmie Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta zagra Naomi Watts, o czym niedawno się dowiedzieliśmy. Świetna amerykańska aktorka, myślę, że to jest ta hollywoodzka pierwsza liga. Na pewno to budzi ogromne zainteresowanie filmem Szumowskiej i Englerta i również myślę, że to jest taki kolejny krok w budowaniu jej międzynarodowej kariery, także może jeszcze nie ten film, ale kto wie, może kolejny już zagości na stałe na tych listach przynajmniej nominowanych do dużych filmowych nagród. Tak, tak, właśnie ta informacja z tego tygodnia, że Naomi Watts, więc no, aktorka, gwiazda już absolutnie hollywoodzka, pojawi się w jej drugim, tym anglojęzycznym filmie nowym, no to ja myślę, że to jest właśnie taki świetny strzał przed tymi Oscarami, bo oczywiście od razu zainteresowanie tą reżyserką z Polski rośnie. I tak też pewnie będzie. Tak, tak. Myślę, że to jest rzeczywiście, to też się świetnie czasowo zgrało, ponieważ tak naprawdę to jest też kapitalna promocja z filmu Śniegu już nie będzie. Ja bardzo mocno trzymam kciuki za ten film. Muszę przyznać, że jestem jego dużym fanem. Pamiętam, że w Wenecji on wywołał żywe reakcje i bardzo dobre recenzje prasy zagranicznej. Chciałbym, żeby ta nominacja się pojawiła, natomiast no, tak jak mówię, to jest wielka niewiadoma. Na to poczekamy. Do Oscarów jeszcze naprawdę sporo czasu. Na razie mamy nominację do Złotych Globów. Tutaj rozstrzygnięcia nastąpią pod koniec lutego. I za chwilę porozmawiamy w Trójkoło Filmowo o jeszcze jednym, wspomnianym już twoim faworycie, filmie Nomadland. Kuba Armata powróci, więc za moment wcześniej druga w tym roku z nominowanych do Złotych Globów piosenek Celeste i utwór z filmu Proces siódemki z Chicago. Yeah, my world. I tak właśnie brzmi druga ze słynnych teraz w świecie piosenek, utwór z filmu Proces, siódemki z Chicago, Celeste. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Trójkowa filmowa, wciąż z nami Kuba Armata, krytyk filmowy. No i właśnie, wspomnijmy teraz wydarzenia ubiegłego roku. To był wielki sukces filmu Nomadland na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Byłeś tam, widziałeś, obserwowałeś to, co się wokół tego filmu dzieje. No a teraz mamy nominację w kategorii najlepszy film dramatyczny właśnie do Złotych Globów dla Nomadland. No i chyba ten właśnie film wyrasta na faworyta zarówno przy okazji tej nagrody, jak i być może przyszłych Oscarów. Rzeczywiście o tym filmie bardzo dużo się mówi od momentu, kiedy on został tylko pokazany. To miało miejsce po raz pierwszy na Festiwalu Filmowym w Wenecji, natomiast niemalże równolegle ten film miał swoją premierę na festiwalu w Toronto. I na obu tych imprezach tak naprawdę zdobył najważniejsze nagrody, czyli w Wenecji Złotego Lwa, w Toronto Nagrodę Publiczności. Ja tak z czystej ciekawości przed naszą rozmową wszedłem sobie na stronę IMDb, czyli największą filmową bazę i sprawdziłem, ile ten film ma nagród. I to jest moim zdaniem niewyobrażalna liczba, mianowicie do dzisiaj Nomadland na swoim koncie ma prawie 130 nagród. To są nie tylko nagrody festiwalowe, to są również nagrody przyznawane przez koła krytyków filmowych z różnych miejsc na świecie, ale wciąż myślę, że ta liczba robi duże wrażenie. Ciekawy dla mnie był fakt, że tak naprawdę o reżyserce tego filmu, Chloe Zhao, jeszcze przed projekcją Nomadland, mówiono przede wszystkim w kontekście jej kolejnego projektu. A to dlatego, że Chloe Zhao realizuje teraz film Eternal. To jest duża superprodukcja, to jest film marvelowski, realizowany dla Disneya, również z plejadą gwiazd, tam m.in. Angelina Jolie się pojawi, Selma Hayek, Kit Harington. To jest takie potwierdzenie, że ta reżyserka już wchodzi do tej hollywoodzkiej pierwszej linii, natomiast mam wrażenie, że trochę mimochodem, nie chcę powiedzieć, że nie chcący, bo na pewno tak nie było, ale jednak troszkę mimochodem po drodze zrobiła moim zdaniem najważniejszy film w 2020 roku, czyli właśnie Nomadland. Co takiego jest w tym filmie, że zachwyca i widzów, i profesjonalistów? To jest film, myślę, że warto o tym wspomnieć, oparty na bardzo głośnym reportażu autorstwa Jessica Bruder. I też taka ciekawostka, ten reportaż został nie tak dawno przetłumaczony na język polski i wydany, także też gorąco zachęcam do tego, żeby się literackim pierwowzorem zapoznać. On ma może troszkę taki bardziej, bym powiedział, polityczny wymiar niż sam film. To jest opowieść o współczesnych amerykańskich nomadach. Wydaje mi się, że mitologia drogi w ogóle w kulturze amerykańskiej to jest coś szczególnego, coś, co od lat występuje nie tylko w kinie, nie tylko w literaturze. Jest to coś takiego wyjątkowego. Natomiast tutaj zostało to, co ciekawe, opowiedziane jednak z perspektywy osób z zewnątrz. Ponieważ Chloe Zhao, pomimo tego, że większą część swojego życia spędziła w Stanach Zjednoczonych, pochodzi z Chin, urodziła się w Pekinie, operator, autor zdjęć, Joshua James Richards, który notabene dostał zdjęcia do tego filmu najważniejszą nagrodę na festiwalu Camerimich w Toruniu nie tak dawno. Kompozytor Ludovico Einaudi jest Włochem, więc to jest takie troszkę, bym powiedział, przewrotne. To jest film, który poraża swoim autentyzmem, poraża swoim realizmem. W zasadzie występuje w nim tylko dwóch profesjonalnych aktorów. Frances McDormand w kapitalnej roli. Moim zdaniem to jedna z najlepszych ról tej wybitnej przecież amerykańskiej aktorki. David Strathern. Oprócz tego występują tutaj w zasadzie sami naturszczycy, czyli sami nomadzi. Zresztą od razu też dodajmy, Frances McDormand również jest nominowana za właśnie rolę pana Madland. Tak. I myślę, że na Frances McDormand warto się tutaj zatrzymać, ponieważ ona jest takim prawdziwym spirytem zmowę z tego filmu, ponieważ to jest nie tylko główna rola, ale tak naprawdę o Frances McDormand wszystko się zaczęło, ponieważ jest ona również producentką. To właśnie ona miała prawa do ekranizacji tego filmu i myślę, że to nie zdarza się wcale tak często, że tak naprawdę aktorka wybrała do tego filmu reżysera, ponieważ to ona, oglądając wcześniejsze filmy Chloe Zhao, zdecydowała, że to jest właśnie ta reżyserka, która powinna zająć się tym tematem. Ja muszę przyznać, że dla mnie bardzo duże wrażenie zrobiła praca z kamerą, to jak ten film jest filmowany. Oczywiście te amerykańskie krajobrazy robią tutaj nieprawdopodobne wrażenie, a jednocześnie skontrastowane jest to z całym tematem. To jest opowieść o ludziach, którzy z jednej strony dobrowolnie wybierają życie w drodze, ale z drugiej są niejako do tego też zmuszeni poprzez rzeczywistość ekonomiczną, która sprawia, że po prostu tracą pracę, że zamykają się w małych miasteczkach fabryki. Ci ludzie zmuszeni są do tego, by cały czas pozostawać w drodze i mać jakichś dorywczych czy zajęć. Jest to film, który robi bardzo duże wrażenie od strony operatorskiej, także myślę, że to jest rzecz, którą zdecydowanie trzeba zobaczyć w kinie. Wiem, że polska premiera przewidziana jest na ten moment, na 19 marca. Mam nadzieję, że w obliczu tych decyzji, które podjęliśmy ostatnio o otwarciu kin, nic tutaj się nie zmieni i już niedługo ten film będzie można na dużym ekranie zobaczyć. zobaczyć. I być może już będzie to film nagrodzony Złotym Globem w tej kategorii film dramatyczny. Dla porządku powiem, nie tylko Nomadland, ale też Ojciec, Mank, Obiecująca Młoda Kobieta i Proces Siódemki z Chicago, no ale rozumiem, że ty pozostajesz wierny swojemu faworytowi i twoim zdaniem Nomadland to będzie zwycięzca właśnie? No to ja powiem szczerze, że niektórych z tych filmów jeszcze nie znam, ponieważ w Polsce jeszcze nie mieliśmy okazji ich zobaczyć. Wiem, że film Obiecująca Młoda Kobieta to jest też debiut, Emerald Fennell. Wiem, że ten film również tuż przed Złotymi Globami ma mieć swoją polską premierę, więc może jeszcze go nadrobimy. Z kolei dwa inne filmy Mangi, Proces Siódemki, Chicago można zobaczyć na Netflixie. Uważam, że te filmy są w porządku, natomiast na razie dla mnie zdecydowanym faworytem jest Nomadland. Czekam jeszcze bardzo na film The Father, czyli na film Ojciec, który ponad jest znakomity od strony aktorskiej. Tam główne role grają Anthony Hopkins i Olivia Colman, także myślę, że może to być prawdziwy aktorski popis. No to czekamy na rozstrzygnięcie Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej. Na razie znamy nominacje do 78 Złotych Globów, a laureatów poznamy 28 lutego. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Był z nami krytyk filmowy Kuba Armata. Dziękuję i do usłyszenia. A tymczasem trzecia z nominowanych w tym roku do Złotych Globów piosenek. Tym razem utwór z filmu One Night in Miami, Leslie Adam Jr. Listen, listen, while the storm in your heart is raging. Listen, listen, listen. Listen, listen to the echoes of martyrs praying. Listen, listen, listen. Listen, brothers and sisters, listen, listen, listen. I swear we'll never find a way to where we're going. All alone, don't take your eyes off the road. Can you hear the bells ring out? Speak now. Now, can you hear the angels sing low? Speak now, speak now. Listen, listen to the message of hope and the whispers of ghosts. Listen, listen. For the children will grow on the seeds that we sow. They listen, they listen. Oh, listen. Brothers and sisters, listen, listen. I swear we'll never find a way to where we're going. All alone, take your eyes off the road. Can you hear the bells ring out? Speak now, speak now. Can you hear the angels cry out? Speak now, speak now. Adam Jr. to wykonawca utworu nominowanego w tym roku do Złotych Globów. To już trzecia piosenka, którą dzisiaj w Trójkowo Filmowo prezentujemy. Utwór z filmu One Night in Miami. No i przez chwilę zatrzymajmy się jeszcze przy Złotych Globach i kategorii film nieanglojęzyczny. Jak mówiliśmy, Troszkę to pewnie dla nas zaskakujące, ale nie udało się Małgorzacie Szumowskiej, Michałowi Englertowi i filmowi Śniegu już nigdy nie będzie, bo tu nominacji jest 5 polskiej propozycji w tym roku, w Złotych Globach niestety nie ma. Są za to my dwie, film Minari, Życie przed sobą, Płacząca kobieta, no i wreszcie Na Rauszu, który zdaje się być największym faworytem na razie Złotych Globów, ale w kategorii film zagraniczny pewnie i w tym roku Oscarów. Więcej na ten temat Iza Wierzbińska, filmoznawczyni. Tak, o Na Rauszu możemy rzeczywiście słyszeć od kilku miesięcy, ponieważ ten film do tej pory był na wszystkich najważniejszych festiwalach filmowych na świecie, między innymi w Cannes, Toronto, w San Sebastian. Każdego z nich przywozi nagrody. Naprawdę bardzo, bardzo warto ten film zobaczyć właśnie na dużym ekranie, stąd no trzeba poczekać jeszcze chwilkę. Czekamy na to, ale jak mówię, ciekawość nasza wzrasta, bo to jednak największy zwycięzca europejskich nagród filmowych całkiem niedawno. Tak, Na Rauszu było nominowane w 4 najważniejszych kategoriach. Najlepszy film, najlepszy reżyser, najlepszy aktor i najlepszy scenariusz i we wszystkich tych kategoriach wygrał. Sam Mads Mikkelsen na przykład Aktor nagrodzony gratulował swoim kolegom, którzy razem z nim byli nominowani. Tak, rzeczywiście, no ten film jest, to jest fantastyczny powrót Thomasa Vinterberga. Mads Mikkelsen w roli głównej, ale partneruje mu też jeszcze 3 innych aktorów i oni na przykład za najlepszą rolę męską zbiorowo dostali nagrodę w San Sebastian. I to jest naprawdę cudowny popis aktorski. Historia, która może się wydawać taka błaha, czy możemy ją bardzo szybko jakoś tak skrócić tylko do tego, że jest to film o piciu. Ale to jest taka historia szkolna, bo i o nauczycielach. Tak, o nauczycielach, no, którzy podejmują się pewnego eksperymentu właśnie związanego z alkoholem, ale absolutnie ten film ma o wiele, wiele więcej nam do powiedzenia. No i właśnie, i zarówno te fantastyczne aktorskie popisy, a z drugiej strony to jest taki bardzo osobisty też film Vinterberga, ponieważ jego w trakcie tworzenia tego filmu no, spotkała niewyobrażalna osobista tragedia. Jego 19-letnia córka zginęła w wypadku samochodowym, a miała zagrać w tym filmie. Te sceny w szkole to są sceny nagrywane w jej szkole. Ona była bardzo w ten projekt zaangażowana. Zdjęcia zostały przerwane. No i tak jak sam reżyser mówił właśnie na rozdaniu nagród, ten film, to wszystko, co jest z nim związane, jest absolutnie dedykowane właśnie jego córce. Także ja myślę, że to naprawdę nie tylko artystycznie, ale tak w ogóle po ludzku ten film zasługuje na wszystkie nagrody. No to tym bardziej, więc czekamy na polską premierę filmu Na Rauszu. Szczególnie, że na pewno też głośno będzie o nim i wiosną, bo to także duński kandydat do Oscara. Tak, Oscary przed nami. Ogłoszenie krótkiej listy w marcu, więc mam nadzieję, że to też tylko będzie formalność i film znajdzie się na tej krótkiej liście. A no jeśli tylko na to sytuacja pozwoli, no to będzie już go można na dużym kinowym ekranie obejrzeć. No i właśnie bardzo się cieszymy, bo już za tydzień, w następny weekend będziemy mogli wybrać się do kina, aby już rzeczywiście tak zostało, a nie tylko przez 2 tygodnie. A na premierę duńskiego filmu Na Rauszu jeszcze poczekamy, ta planowana jest wiosną. No i 4. dziś piosenka nominowana do Złotych Globów, tym razem Andra Day i utwór z filmu The United States vs. Billie Holiday. Say, say, say. Say, say, say. Say a prayer for me. Strange fruit come down off that tree. Cut it down under your feet. Juicy fruit so bittersweet. Fruit stand tall, these roots go deep. Strange fruit buzzing on these thieves. Yeah. rallying the troops. Chariots aflame, alarm behind my mozzie cool. Down moon at these roots. You stick to me, big fruit, big bite. Always pressing that line. So full of love and light. The truth is black and white. Cause I done getting asleep. Say a prayer for me. Say a prayer. Say. Mam wrażenie, że niektóre z tych piosenek powrócą także przy okazji nominacji oscarowych. To utwór z filmu The United States vs. Billie Holiday. Śpiewała Andra Day i to czwarta z dziś prezentowanych piosenek nominowanych. Przed nami jeszcze jedna. No ale na moment pozostańmy jeszcze przy Złotych Globach, bo tegoroczną jedną laureatkę już znamy. Ona wprawdzie była tylko raz w Polsce. Ja miałem ponad dekadę temu wielką przyjemność spotkać się z nią przypadkiem, tak jak się to tylko może zdarzyć w Los Angeles, prawie zderzyć się w drzwiach do windy i na pewno wymienić się uśmiechami, co było wspaniałe. To prawdziwa legenda Hollywood, bo aż zdobyła 7 nominacji do Oscara, 2 z nich zakończyły się rzeczywiście zdobyciem statuetki, to za filmy Klut, rok 72 i później Powrót do domu, 79. Ale jeśli dzisiaj mówimy o Złotych Globach, to tutaj miała o wiele więcej szczęścia. Aż 13 nominacji, 5 wygranych. Właściwie no ta piąta to już ogłoszona nagroda za całokształt twórczości tegoroczna imienia Cecila B. DeMille'a. Oczywiście Jane Fonda, bo o niej mowa, kolekcjonerka nagród i wspaniała aktorka, ciągle aktywna. Więcej o tym honorowym tegorocznym wyróżnieniu Jan Pachlowski. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Podczas rozdania Złotych Globów wyróżnienie to przyznaje się za wybitny wkład w rozwój kultury i rozrywki. Amerykańscy krytycy filmowi podkreślają, że nagroda jest honorowa. W zeszłym roku otrzymał ją na przykład Tom Hanks, wcześniej Robert De Niro, Oprah Winfrey, Denzel Washington i tak można by było jeszcze długo wymieniać. O tym, kto nagrodę dostaje, decyduje Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. W 2013 roku tak na przykład zapowiedziano przyznanie statuetki dla Judy Foster. Ms. Foster, please know how much I love and respect you regardless of what may transpire in the next several minutes. Przemówienie wyróżnionego tak artysty jest w przypadku Złotych Globów dość długie, często przekracza nawet 10 minut. Wróćmy jednak do Jane Fondy, która to w tym roku otrzyma to bardzo prestiżowe i wyjątkowe wyróżnienie. Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej w specjalnym oświadczeniu tak napisało o swojej decyzji. Od ponad 50 lat jej zakres pracy jest zakotwiczony w nieubłaganym aktywizmie, wykorzystując swoją pozycję do rozwiązywania bardzo ważnych problemów społecznych naszych czasów. Jesteśmy zaszczyceni, mogąc świętować jej osiągnięcia podczas ceremonii rozdania Złotych Globów 2021, brzmi fragment oświadczenia. Mam powyżej 80, jestem wciąż aktywna zawodowo, to cud. Mówi o sobie Jane Fonda. Wręczenie statuetki będzie dla niej wyrazem uznania dla znakomitej kariery filmowej, która utrwaliła jej rolę w historii kina. Znana jest na całym świecie m.in. z takich produkcji jak Sposób na teściową, Pozycja obowiązkowa czy Gracie Frankie. Wydała też kasety wideo z własnymi ćwiczeniami do aerobiku. Sprzedały się one w liczbie ponad 17 milionów. Angażowała się również w akcje społeczne. Pod koniec lat 80. odwiedziła Polskę i poparła Solidarność. Włączyła się również w walkę o równouprawnienia rasowe w USA. Prowadziła na ten temat wiele społecznych debat. Tegoroczne Złote Globy zostaną rozdane w Hollywood 28 lutego. Tyle Jan Pachlowski. I oczywiście jeszcze jedno wspomnienie związane z Jane Fondą i z Polską zarazem, bo to właśnie ta aktorka, jak pamiętamy, wręczała honorowego Oscara Andrzejowi Wajdzie. Z Jane Fondą dziś już nie zdążymy, ale na pewno za tydzień w Trójkowo-Filmowo spotkamy się nieco dłużej, by powspominać jej kreację w ostatnim kinowym filmie. To pozycja obowiązkowa, ale już nie dziś. Dziś powiem do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. I przed 17 jeszcze ostatnia z nominowanych w tym roku do Złotych Globów piosenek. To utwór z filmu Życie przed sobą i Laura Pausini. Tu finisci le parole. Sto qui, sto qui. Forse a te ne servono due sole. Sto qui, sto qui. Quando impari a sopravvivere e accetti l'impossibile, nessuno ci crede, io sì. Non lo so. Che destino è il tuo, ma se vuoi, se mi vuoi, sono qui. Nessuno ti sente, ma io sì. Quando tu non sai più dove andare, sto qui, sto qui. Scappi via o alzi le barriere. Sto qui, sto qui. Quando essere invisibile è peggio che non vivere. Nessuno ti vede. Io sì, non lo so. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, z ostatniej chwili. Teraz w Euro niesamowita promocja. Jedna, dwie lub trzy raty gratis na wybrane smartfony, smartwatche lub laptopy. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. My kule, to się znamy na zakładach. Idę o zakład, że odbierzesz dodatkowy zakład. Kup Lotto lub Lotto z plusem za minimum 21 zł i odbierz talon na dodatkowy zakład Lotto. Promocja w punktach Lotto do wyczerpania talonów lub do 28 lutego. Regulamin na lotto.pl. Szczepionki przeciw COVID-19 są bezpieczne. Przeszły rygorystyczne testy i zostały dopuszczone do obrotu przez Europejską Agencję Leków oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. Dowiedz się więcej na gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń 989.